زبانی باران اوبر آزی یا سر یرد چی تاروی پی رازی یا پسی لیور آزی نو گیر چا پیر تن ضرورت مناسب دیوالو کا فوٹ دو فوٹ دیوالو کا چا سیلاب تنوالا پا در ضرورت پایندا کارو کا خود دیوال بسی مٹیکای نا صرف گٹے کیا را نو گٹے جو میاز جو میاز دیگی بیاو نو لیگی خلاصش خبر نو دی خیر طرف تا بدلی نو دو بانی گناہ نشتے خود چا زیادتے ہو کو دی وصیت تو ان کی زیادتے ہو کو او یا نور طرح قوانی نو جرم پا قوانی در صورت بقرہ اول اخیر تلوس جائز دی که جائز نوی دی صحابی خون دا بلکہ در دو خون دا عمرو بن العاص ویلو یا بل صحابی دا غیر ویلو چه زمر شم نو ما تا بیتار شک کل زیت قدر ما ینحر الجزور و یقصم اوخ چی علالولشی اویشلش اندغم ردم اب ما تاوکی دا او اوخ علالول تو اویشل پوٹی پوٹی کول نو علال که زر چه سرمان وقت کل پنیم گنٹا که پدری و پاو شلو منتو که بارت ختم شو مانا لس پنزه اسمیتا ما تا ایسار شا سنگ با ایسار شی سورت بقره اول آیت کنو آخیر آیت کنو وایا سواب ما تاو بخا زبا پدی میند که دا خپل حال بانیم پیدنیم که اللہ ما سر تکی حتی بما اراجع رسول ربی دادر خبری دون دیولی که تبا خبر شی خوز ما بدا حال معلوم شی سوار جواب بشی بیازا یا بل صحابیوی زچ مرشم دفن که ما نو ما تا سورت فاتحه از سورت بقره اول آیت کنو وایا دا عمل صحابه و دی دا دو تنو یا دا دو تنو دا عمرو بن العاص روایت بانی کلام مشتی پا اعتبار دا سند باندی دی بل بانی مشتی و فرض واجیب ندی لست دا قرآن دی که اولولی و دا غایتون اولولی صحابی توبخی شریک من دعاو که رخصتی جن نرواتی نبی علیه صلاة و سلام دعا کرده او چه قبر کار ختم سو رخصتی دو وی صلو له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يَصَلْ دابو داود حدیث دلا پسوال جواب کے پاس کے دو سوالو کائی دن اس تپوس کی دعایو کولا سن روان شو نو در طریقہ باندیو کی دعایو کی بشریک سن روان شو نو سیدہ او کنا دا بلتو حکمت دی کئی لکا ملکی و غلط تلقین کی گی نما کل کی کئی دو نما پدی طریقہ ختم کو غلط تلقین میں فدی طریقہ ختم کو مائے چکم کار دا کولو دے غانا کوائی دا سی تورمخی بدبخت ہو چیزا نا کولو دے نارا کوائی وی دا کولو کم دے رمائے سورہ دے بقرہ اولا یتون آخر یتون اولا دعا بو کزو با نو استاز با بے روزل دو ماو بے بیام امام تو یہ تیو سوایا نو پہ امام شو نو چی سروا جی تیر شو نو تلقین کو ختم شو کنا زہر دا میان زوا تو اس میں دا بل بی داد شروع کو جوڑی دا دین کئی نو ما ہوئی را شکارو کئی چه دا تا دی امام فرض ندی چی امام دی ہوئی پا دی که خود زیادہ خدا دا چه خپلی ہوئی رشتہ داری ہوئی دی دی اخلاس بھئی زوی دی رور دی ترے دی پلار دی اغدی ہوئی سواب پا دی که دم دول بھون سواب شو مرد بھون شو نو پا خپلوانی بگو خویشان و اقارب نو چه بیا سواب دی تیرے دی تیرے دی خویشان و اقارب نو به تلقین و توکم و به استاسو خواه در سواب خبر ده که کواه وی که کنه کمه که اغام ختم شو نو که پا دیم از راحت بانیده کهی نو بیا پا که تا خیریت شده دین که اولی پار صورت کی نشده چه دا هم دا موری پا حقونو که اوکار ده ادا با کهو بیا ناروا دی جایز ندی تاسو بیا در خطونو سرسره شده کن دا با کی گینو دا جمعی دش پی خاصیه شده او کنه جمعی پش پچی مرشی زده ده پار عذاب خبر نیشتا ده سعی ده و کرا ده سعی ندی ده خبرش ده سر قاید والی لکلی تفتازانی او نصفی والی نور لکلی قلم یثبت فیه شیعون من صحی ملا علی قاریوی سر فقه اکبر که ثبوتی نیشتا ده بیشکر ده جمعی شپا ده جمعی روز غره ده عبادت لا ده جمعی ده شپی تخصیص نیشتا ده پیغمبر علیہ السلام ہوئی لا تختصو لیلہ ترجماتی من بین اللہ بالقیام من بین اللہ آلی دا مسلم حدیث تے دا جمیش پا دا تحجد دا پارا دا مزد پارا دا نورشپون مخواست کوئی دا جمی روز مخواست کوئی بی سیام من بین اللہ آم دا جمی روز دا روجی دا پارا ممقرر آئی پا من دا نور روز کی جمعہ کی نسی بلا کیوں نسا خواست کول دا نو دا گناہ دے دا غبارہ کی چوئی سوال و جواب کی آسانی رازی یا فتنت القبر دغه روایت نقل کړي دي فتنت القبر نه پامانی معنا سوال جواب کې مشکل سره نه قبر راتلو دا پینی دا خطر او ځایرین د نور عذاب نه دی دا پیوی نه نو ټیک دا خلق لیکلی او دلیل نشته دی روایتونه به بنیاد دی مولا علی قاری حواله می به شرر فقه اکبر منحۃ الازهر او بنیاد نشته نور علماء هم لیکلی چې دا نشته دی صحابانو سورت فاتحہ لسے و پاغبان روڑے خوڑ اللہ بیزی پیغسی روڑے پیند خوڑے روک مالی پیغسی خدا خبر مامت کی غزالہ کری نا اللہ بندیانو سے چر تایی تاسو دا خمان کو تفسیر سرا کری و چی معاہدہ با سرا کیا دا چیز ما فوج دراغین و لار با تخائی دشپی زیب ورکائی دخ پل وش مناسب میل مستیاب ایکائی جاسوسی با لکائی دی دشمن کی دشمن پا کم کم محازون دی اصری را دی دا با لکائی ولاری تیر شو او روڑے ور نکڑا پا او کے سرائے مارو چچو وی روڑے را کئی آئے روڑے دی منگ دا دمو کئی روڑے مرا کئی تا سر دمو نکو وی او گوڑا سڑے مری وی دم را بیزی برا کئی وی را کئی نبی علیہ السلام و سلام وی ایدری بولی بی سامن زما برخ تیرا کئی دی بیتو المال دا خود کافر و ننی مال غصی وی غنیمت مال لی زما برخ تیرا کئی او بیا کو دم باندی ام واغستی اس ماہنوی سے دعا دا پارا دم کی ختم کی روا دے ہر اشترا بیعات لنا دا خو مثال دا دارو دے دارو دا لدر کئی اور پیسے پی اخلی نو دا شنطر دی مثال دا دم دا دارو دے پیسے پی واخل مقرر کا سر کا مقرران روڑے چو خوشائے چو اس کا چاہت در کری کانا رو کی پی اخلی نو واخل چنن فاتحہ پال کر روڑے نو دا پورا دے سورت بقر ان قبر فاش جائز کی نہیں ماو کہ نہ جائز دی اور دین کو لینا روا دی اللہ ایمان فلا اسرا بیان ہم نے تو کہ رے دو دوست کہ ان کی طرف نہ جانا فن دزیاتے کولے پیرا دوانے اور اس من یاد گنا غلطی کی جانا فن دزیاتے کولو بے دیرا دینا زرارا من غیر قصد خبر د جاتی کی د ظلم کی د گناہ کی خون دی کو پیج دا خبر د گناہ وے او اسمان یا د گناہ پوی کی پیج د گناہ دا خو کی زنی ولے رے او سیت تو ان کی ذات چالو کو فاس لاح و انا او د اسلام کی دا او پمن کی نیچے تو قسم گناہ پی یقینا اللہ دے دیر بہ خون کے دیر میرا بانا یا ای الذین امنو تو کہہ دی بیان سلی دعا یودا القصاص من الظالم ملکی با امن و امان داشت دویم قیدا تقسیم دا مال پا شرعی قانون بانی فساد چی سر آزی دا مالیاتون را دی جنگ جگری پا پول را دی پا پتی را دی پا مال را دی پا حساب و کتاب را دی چی دا دمیان زاو باسی نبیا جنگ جگری نی نو تقسیم دا مال پا شرعی قانون که پا قانون دا اللہ بانی مثال کولو وصیت ذکر که دا مری دا وقت که زیادتی دیری کی گی یو دا دیو جنا او دویم دا دیو جنا هم اهمیت تقسیم دا مال پا شرعی قانون وی کتای پا خپلا نشو کوله نو وصیت تی خوکای با پتا بانی فرض دا با کئی ضروری دا کم سری چی وصیت دا منکر نا دا مانی نده کره پا غم که دا غم که حاضر دل ناروا دی کم سری چی وصیت دا قبر دا پا خو جورولو نی کره چی مجورو از ما قبر ابن الحاج وی مدخل کی در قبر تا دعا کل خندی ندی پکار چی دعا تا کری دا والی دی دس منکرو چی دی براد کولی شو دی راد نده کری ایای دا منکر دا کول وصیت کری چی ماما بانی قبر جو جن دغاو در جوڑ کری دبا جوڑ کری دو وصیت دا منکر کری دی منکر دی گناه صدا پا دا پسی وصم را روانه دا تو استا تا کاری چی توی اللہ وی بخا تندر دی پیو لگی خپل کار بکی دا خو صدقه خام و خلق دین نه چه بوشت هم دوا که چه خدایت مسلمان که وی مکه آدی خندیر تا دوا اگر چه مار دی بوش خونه دی کنه وی دا تا دوا مکه دوا کل خوندی ولی دا تایید دی دا منکر چه جنده پی اولا دا چه دابا پی جورا دا دوا تا مکه نور تو می دوا تا مکه دا منکر نه دا رد یا طریقه دا چه بل مسلمان خبر شی چه دا چه قبر و حالت تا سوک بیا دعا هم نکنه دی بڑا بنا جوره پی چه زمان موری تا سوک دعا هم نکنه نصرورم درم قانون روجا مثالی ویلی دی پابن شا یو شی بخورے بل لبخل نور رے یو قسم ابو بوٹے اسکے با بلے لبخل نور رے یو قسم شیتا زیتا با گورے بلتا با نگورے یو سر بنے جے کہ دے شی پہ وقت بلتا با نشنے جے کہ دے پابندی بید باندی ضبط النفس نفس بانی پابندی را سر جلا با چول لکہ دے تاروی با ہر بوٹے لخل نور رے زنوانی با پتا بانی پابندی لگی دلی روجم دا شدا دوڑے کور کشتے پلا دا حلال دا زلو دی کی گی نیش پڑے ولی نیش پڑے دا ما روجا دا او بوتا دی ضرورت تیشتے نیش کی ولی دا ما روجا دا دا شانتا کور والا دیشتے زوانی ضرورت تیشتے تو رکاوات نیشتے وی دا ما روجا دا دا چلی زدکا نو دا دی دریو نالاو با نورم دیر چیزنی چیز آگه نبستا همیشه لرو جایی پردی محرم خور لور تا کتلو نبا دی همیشه رو جایی پا خبرو پا غوگو بانین دا خبرو رو دیو نبا دی همیشه رو جایی لاس ورلو نبا دی همیشه رو جایی نیجی که دو نو تا با دی همیشه رو جایی تیوی تا کتو نبا دی همیشه رو جایی دا وریدو رو نبا دی همیشه رو جایی دا شانتا دا نور فاشانا فاشانا قدم اغسطل تا با دی زن و زنون همیشه رو جایی لا سولو تا با دی همیشه رو جایی حدیثی تفصیل دی نبی علیه السلام وی من لم یدع قول الزور والعمل بی فلیس لله حاجه ان یدع طعامه و شرابه چاچ خطا خبری خطا مجلس و لستن پر نکو اپا آغی باندی عمل پر نکو یعنی اگا مجلسو رو تطلوی پر نکو چی پا آغی که داسی خبری کی گی نو دو خوراک او بوس کلو تا پر خودو تا دا اللہ جت نیشتی چی دی دی روڑی نکوری او بو جنس کی زکر زمان پر روڑی که کمی را ریا پا بو کی دا اللہ تا ایسا جت نیشتی مطلب سرے چی روڑی مخرا او بو مسکا نا دوڑے نخرے زردی کی گی او بنس کی زردی کی گی زان دی بند کرے دیں نو دو دروغ انو زان دا غصی بند کا کنا او دا عمل کولو نفیم زان دا غصی بند کا دا منکر نو زان دا غصی بند کا چه فیده دا تو رسی کدا دیو نکلو نو تس پو دوڑے نخورا کو بنس کلو فیده در رسی بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام دا تفصیل کی وی رسول علیہ السلام صوم و جنہ ما لم یخرقها روجا بندلا ڈال دے سو چیز دا ڈال سلو لے نہیں روجا بندلا قلا دا حسار دے دلا دا شیطان دا حفاظت دا وور دا حفاظت او شرط دا دے کہ دا دیوال دے اون نڑی دیوال اون نڑو قلا اون نڑولا حفاظت ساتن سو نو دا دا جنت نا دا دوزخ نا دا بچ کیو دو دیوالو بچاؤ ذریعہ دا شیطان نا نو چی غلط کئی غلط وائی غلط گوری غلط خوری غلط حرکت کئی نو تا خواہ روجہ اوشلو لا ڈال لے اوشلو اقلا دی انہو لا نو تا پا دیتا مہلا چی مالا با اللہ سواب را کئی سواب پا کینش دی وی دا سپی روجہ دا کی پا غلوی ماتا کی سپی روجہ دا اندرو دی خوراک تشین نمومی نمومی وی زبا جنوان با جو روجهی نو روجه دانو ماخام غول بیا مونده ده تازه نو آقای و خواره روجه پا غول و ماتا کنو ستاق سپیا ده سپی روجه ده پا غول ماتا از روزی روزی ده ماتا کلا غیبت ما نکای زنانه تکی وی روجه و وی تکی دی مری و بوس کی رسول علیه السلام تو تاسو قیو که باقیو که گوتواتو لباقیو کلو وینه و غردولا وینه و پا کیتا میں خبر پل درانا ادبل سپکا دا پل درانا چکی چکین بغری کس کرو یا یو بغری بوس باد کنو والی بوس باد آئی کس کرو والی ٹکائی مازغان حاصل کا گارو کا لیس اللہ حاجہ روجے دید پارا اللہ بل روجہ پناری نا پا زنانا ټول باندې دا دانو چې پناري نه ورو پزنان نه دا د کار جنواری پناري نه هم د پزنان هم د زنانه دی خپل کارو پیجنی نارینه دی خپل کارو پیجنی نارینه چې لکه د زنانه کار ته نشي تیارې په کور کې چې دا وو پلان نن بدلو هیته دی او ګوره غته په خیر او وتاږي ازما الله سوزګار دی زلو کٹے لگوانے پا دورا بانے زم دفتر تا زمان دا زیب ہم جارو کی دا وہ زلو کی ناوی کلو گولی کلی دا بگوین جا پاک بے کی کئی میرا کئی وہ سو وہ سی کئی وہ دا اسی اخلاق تا نہیں نکئی نو دا بتا کئی اگئی نکئی نتیاری گیو تا نو چھتا در کارتا نتیاری گی دلانو دا خزی ابل کارتا والی تیار شے چھ مخ دی دا خزی دے رنگ دی دا خزی دے پسون دو بانے اس رنگ ام لگئی اپا مخ باندې پاسه پوڑرو ملگی اب یا نور ناس تولالا جامی دا جامو را پس نیجی دا لگ دیو که خدا دا جنکو جامی جوڑو سرو کری دی دا نتا پانی پابندی نو دی لعن اللہ المتشبیه لعن اللہ المتشبیه مترجلات لعن اللہ المترجلات من النساء جنکی چیزان دا لکان سر برابری پا جامع پیزار خبرو وطورا وطور شکر صورت کی فدود اللہ لعنت تے ادا شانتا لعن اللہ المخنثین من الرجال چزان خونسا جوڑی جنکے شکل جامع پیزار خبر اتری او ناس تو لانا نقل و حرکت دا پو وزن مکیز بانی لعن اللہ فدود اللہ لعنت تے نوولی کئی روجین ایدا سبق ندے ذکرے چه زما فریضه زما دا و دو خوزی فریضه دا غیره دو زنانه کار دا غیره و زما کار زما ده ناغه روجه و نو پیجنه چه روجه و نو پیجنده نو دو نارینه کاری پا زنانه که ا دو زنانه کاری پا نارینه که ناغه لیتر اکلا بازار ته وقت کلا اپنے گر کی آئینا خانه میں دیکھ اپنا جمال اور اغیاروں کے رخصانوں کا پروانہ نبن دا دو نور و ننگی بھی نہیں ولی وی لیڈر شی دا کنا اس لیڈری کی دروجی ہے کم دا دی دا ما سوزی کر کو گڑ حکمت چونی دی دروجی ضبط و نفس پیغمبر علیہ صلات و سلام تا زوانانو خواست کرے ہو مجبور ہوئی تو گناہ یارا در آسارا یا رسول اللہ اجازہ کے منگزان خسیان کو پیغمبر علیہ صلات و سلام نا دا بنکو روجی نسائی فَإِنَّهُ لَهُ وِجَعَن روجی دل خسی کول دی روجہ نسا روجہ نسا دے بانے با اگر قوت مردمی کمی گی ختمی گی نا کنٹرولی گی با چے سو پوری دے دان سر یرد دے دے الگ دے اکو جینے دے نو روجہ دینے چے کنا سواب بیم کی گی ضبط النفس برا دی قانون بانے نو روجہ کے دیر حکمتون دی دیر مرزون دی چے پر روجہ ختمی گی دے میادے چے سو مرزون دی بید یاو یا دو درے ہونا نور چے سو مرزون دی میادے دے خیفے نخورا کی دارو دے بس مخورا خیتا چے دار دے تکلیف دے پیچش دے قبض دے خوراک مخورا او بس کا خوراک مخورا دا چے سو دا غد در دا تکلیف دے دا با دسماتی سر ختم شد میادہ خالی شوا رفتار با معتاد کی معتاد کی بیا چے خوری نو بیا پیوز البوجه مڑا کوا لگ وان دیو خورا چے لگ وان دیو خوری نو جرن نبا چالو شی پا دے لگ بانے دا لگ بچالو کی نو دے دے لگ سر باغ فساد نقصان ہوئی فساد نقصان ہوئی او دے ستے چے دری وزی دے گوڑے و نقوار کہ رو موک جگ بک سانڈا دے بیا ناغے نبار داشت کیوئی چے دا میں کتا کولے ادارد نیا نو ڈاکٹر پسیر شیرے نو کل آغا گولے ہوئی کہ کل سنو کی چونے شنی پیچکاری لو کیو دا چے پیچکاری دے لوکم دا تازان سر پا خبلا پیچکاری ہوکڑا نبا جے مخورا چار تا ختم کو وہ آتے جو بس خبر بخلا رشی کرن نو زنی علاجونه دی چی داغی مرزونه چی داغی علاج نخوراک دی روجه کی حکمت داوم دی کتبا علیکم السیام ابل زمواری دا کنو پا ناری نوم دا پا زنان نوم دا خپل خپل کار پا خپلا کوا دا پاتی کار پا خپلا ہوکا کا. نبا دا بانی شوگر رازی نبا تشهر دا وی پیشار بازی دیاتی گی دا با امنی او چینی با امنی دیاتی غوروار با امنی دیاتی گی رونه بنا بندی گی یو گنٹا دو بازی کاشه ووا پا خدای کنه باید شوگر و انده باید برد تشره نبا بگی غوروالی ابیا غوری سکا سکا بیا نقصان نرسی ما تا داکتره یو غوری مخورا ما ایچی غوری نخوری اغا تشهی تلیوانه نی یو غوری سره پرسی رگونه بنده نمای سکا ویولی تا نزو خزمی داری ما کشه هم بیچه هم واخره هم لگیری هم وی اسکای بی اسکا خو ما وی کتا ناسی مولا تایر ناسی دا غشان تنو نقصان ده ترسی ما تایر مالا تو کرا کریزو خزمی داریم دا زمی دار سو لیز بی ما مالا را کریزو او چه زمان دا خلیل و نولی تفتی نمار را کری نزو خزمی داری بی بیا خواهد که چه تو خواهد کریزی او چه کار پی نکاو که کنا نه چه کار نکی او پرسی که داکتر پسی گردی و وزن کم هم اللہ زیاد که استفلار و کم کی بیا وزن خطر زیاده ای خوراک نفس که اکار رو که چه وزن دی کبی که کنی کمی وجود با طول را طول سه کلک گتا بی بیا او پکی سینی در روگه حکمتونه ضبط النفس خپل فریضه پی جندل ملک با امن و امانو مراشی ملک با بازیم شی زه چه سپل کار نشم کولی مزدور بانیم با پا ما بانی ملازه پیسی برا نمخلی اما ملازه برا باندیومی نه چه خپل کار کم نزه ما با پا مزدور ملازهی چه تال پیسی را کم کار میده تیولی که نزه پا خورا کولشم نو هم نامان بی کنا دانهی مزدور با نمومم مینت پا بیا کم مزدور با نمومم ده وجنه ذکر کردی کتبا علیکم السیام پرد کشی من دارو تاسمانی روجینی وال سیام روجینی وال لکه چه فرضا پاو چستا سنمخ کیو من قبل کم دو وجود در تنگوالو در پارا در صحت در حسلوالو در پارا روجه پا تیر امتونم وی پا تاسمی بخیر در خیر پا کستا سده وی پا یاخ گولای بانه دوخ کاروشی هم ثواب و هم خورما هم اللہ رضا شو هم برزون ختم شو وجود سو رسول علیه السلام در دیم خونه کارا سافرو تصحو گردائی چه وجود من سهی کی او بیاده گرده ده فرد خوده لده فرد یلو خود قاتلو تصیحو جنگی گه جسمن سرا نو آخرت با امو گرده اجور با امو بیای روغ موت بشای مرزون پی ختمی گی ده دیل پار ذکر کردیم رجوع جوابان مقرر شوالا کچو پاو چه ساسو نمخ کیو لعلکم تتقون حکمت سره لعلکم تتقون ده پارا دی چه بچ کردان ده ورد عذابنا اللہ کم تتقون بچے دا نفس دا قبضے نہ دباندے نفس دے آزاد پہ خو نسوری کی دباندے نفس کنٹرول کا نفس کا مطیعت ارکبھا و الا رکبت کا دستا سور لے گا سور سے بھی کہنا پتا سوری کی خپل رضا بزبانی کی اللہ کم تتقون سر لے بولے ودل المتقین اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون اجازی متقیان بجل راستا اللہ اللہ اللہ کم تتقون چو متقیان شای تقوی پا منزونو نرازی سا گیا اگر خوی اوکار دی روزی دشمال کتبا علیکم اسیام مانا ایام مادودات پتشحال چو روزی دشمال دیری ندی میاش دیرش یا کم دیرش یعنی میاش نو چوک چو سا سنو نا جو آئی یا روان پلا ریبانی روجو ننسی دائری دیلی چی روجو دی ننسی ننسی ندی ویلی ذکر روجو ننی ویلی ضروری دی دائی پی اختیار دا بند اپر خود اللہ تکلیف دیتا روجو ننسی گنانگار پی نینو تکلیف دیتا نشتے روجو نیول نو سواب دی پکیتا زیاد سواب دی پکیتا ذکر بیانی ویلی گرانی روز تو چی زال لنسی بیا گرانی ایو دی چی نسی که گرمی داو که یخین دا خو سڑی تا نغمیگی سڑی بانی غمیگی نا نزکی دا ہوئی او بیا مریدی سب ماجور دی اپروتو روان پر لاری بانی روجو ننسی دی پی پرکول دسمار دروزن اورو لس را دی ندنی ولی لس را دی پکور شو لس را دی نونی ولی لس را دی جور وو نپد بانی دی لس را رو جدا اکا نیونی ولی مریدن وسیعت تیسی جدا پی او کده دی لس را جی رو جا پاتی شوی وی اپا کور بانی چه شو یا جو شو نو پینزو روزی و بیا مر شو نو پا در بانی در پینزو روز رو جا در پینزو پینشتی زکر اگه وقت بیا نمونو فا عدت من ایام اخر فعلیه عدت من ایام اخر وعلالذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین او دپا غچا بانی یطیقونه چو وسنش لگه به وجینی ولو او نیسی دیپا در بانی فدیه وزور کل یعنی خوراک دیو حاجت من نسوک چی پا خوشی کئی زیاد سنیت کار دادر را بیتر رو جنی ولده رو دیر غورا کتاس بی پر ایگایی یو آیت دار آقی دویم چی علیمان و مفسرین و مخکنو تا منسوخ ویلی آقا معنی دا سکی دیپا چاوانی چی وصلوی دروجی دینی ولو سری پی یعنی فی دیا خوراک دیو غریب یو غریب لگ خوراک ورکی سمت لگ سو چی روجام دا فی دیا پیم دا نوی ابتدا کی چی روجام مقرر شوا نو پکیتا پا دی اعتبار یسرو چی روجام نسا کہنا پیسے فغشتے توان جرسی اروجہ ننسی نو دا روجہ عوض ورکا فی دیا ورکا غریب لا تو عام و مسکین روز تو حکم منسوخ شو عظیمت را گئے انتصومو خیر لکم ادا شانتا کتبا علیکم السیام حکم عظیمت کو روجہ نوال بید عوضر نا پا عوضر کی بدتا پا دیگی اس فی دیا ورکول پی ندی روجہ بنسی نو دیوانے آیت منسوخ شو اور روجہ فریضہ پاتش شو صحیح دا بالکل دا معنی بانے دا حکم منسوخ دی خود دی محکم معنی ہمشتی عظیمت والا معنی ہمشتی علمانو کرے دا نیز دی وقت شاہ ولللہ الفوز الكبیر کیوئی رحمہ اللہ تعالی الفوز الكبیر واخلی وی وی سبقن سبقنی وی یادی کئی دا سی کتاب دی زدائی کئی دیر بہتر کتاب دی دا شاہ صاحب طول کتابونا اعلی دی بے دا تصوف دی کتابونا دا تصوف دا لبل یو بازار دی نا آغا بازار کی بے آغا سودا خرسی کی بے پکیتا دا کرلا و زگا او دا شن تسپیرا او سپورا نخرسی آل تا نرم پستے والی دا قسم خبری خرسی لکا تاریخ او حدیث حدیث خپل دکانونا دی سختا کلکا کرلا اسپورا خبر دا معمولی سوری فکینی تو دے بیغای اولا رو دے روایت منظور ندی تاریخ دا تاریخ سودا بازار دا سنے دا غیب جدا دکان دے پاگے کی سپورا والا یوشن تا چلی گی پاگے کی دا روجن رشتین یوشن تا قول لنا قل کی گی اوگا دلیل کی گی دا ہرشی خپل خپل فضا دا امام بخاری بخاری کیو گورا نو حیران بشی دغ بغاری پا لدب المفرد کے اغورا حیران بھائی چی دلتے دستنگ روایتونے نقل کری صرف کیتا دی سی چاڑو سند قابل نہیں دلیل قابل نہیں دلتے دستنگ نقل کری یا پا تاریخ کے اغورا کبیر و صغیر کیونے حیران بھائی چی دو تا روایت چی اولا پا خبر کتاب سندے نقل کرے قابل دے ندے اپا تاریخ کی اولا دا سی چیپتو نکری دا سی حالاتی اولا ذکر کری ذکر دا دا ہر دکان جدا جدا طریقہ دا جدا طول لے دکاندار سخا یو دکان کی وسپنا پرتا دا مال گا گوڑا پا بلکیو سرا زر پرتا دی نو دغا دکاندار چی مال گا گوڑا تلی پسی تلی پا منونوی تلی غاٹا تلی اللہ جوڑا کرلا او آغا دکاندار چی دے بل دکان تراغ اندل تے بیا وارا دغرا غصے کاندر آرستی دا ابیا پس تلی پر رتو بانی تلی پر رتو کدا سره تو چې تا را ور کال ته مال په سیر تلی وځه د الله پر ته سره دته مال په سیر وتا نه غته یری کی دیتا نه دې جدا نه ستې دا دې جدا نه ستې شیخ صاحب خبره کول رحمه الله تعالی وی طالب لار دې دې ته خان لا وی خان جامع می نشته دې هغه هندو ته وی دل جامع ورکا وی سوټ کې وی پیلګی وی شل گزا ورکا اگر هغه ہندو گز رو آغاز تانی رو آغاز وی تو سکر شوکارا وی تال تلم کنا تی پر سی مال جو کی پا گز بانی زو خدا گز نیم وی کم گز بای وی ده خان پا منگلا چو لڑی آغا گز بیم بر آغا جانده او درولیو وی مال پا آغا گز بانی شل گز وی پا دی خود مال آتو تو کیجی تلم پا گز نکورا کی دا ورزا کم کبی پا دا گز بای دا نخلا اگر آغا دالیب نخلی تا یولی نخلی وی خان ما چی دی گز بینو ما ستاری دی گز بیلی دا برا گز چو لڑلی پا دے گز بانی دے مال دے اس پانی پا گز را کئی خانم لکیو چاہتا شوانا شوشو دو خرد بیوی زمان پا دے گز الوار کا پیدا کولو پا دے گز الوار کا شل گزا دا غی جدا دا خان جدا گز دے او دا فاتح اگر جدا گز دے ای گزنی کی فرق دے طول کی فرق دے اگر طول تو گورا پا طول کو نو دا خبر میں کورا فائدت من ایام نو خر انتصومو خیر لکم خلقو روجنی والا نفیدیہ بیمور کولا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ جواب ذکر کو مرخا عالم دے شیخ الاسلام کتابنا دا قرآن و حدیث دا زکاول دا پارا جیر اللہ دا ابن قیم اور ابن تیمیہ کتابنا بصیرت پیدا کی ادراک پیدا کی دا شانتا دا شاطبی کتاب الموافقات فقہ کی اصول فقہ کی اور حدیث کی درک پیدا کی سڑی تھا درک دا اجتہاد لار کی دا خبر پیدو لار کی دی طریقہ بانی دا شاہ صاحب کتابونا خو بید تصوفنا توف بہتر کتابونا دی دا غد اولاد کتابونا بہتر کتابونا دی قرآن و حدیث کی مبید دی دیر زیاد ازالت الخفا سڑے اگوری حیران شی کی دی سڑی دا سنگا علم دے سنگا علم دے دا قرآن و حدیث اس یو بل پور روان کری دی یو بل کی مندلی دی ادری دی ادری یو بل پور تاری روان دی اللہ کامل علم و بصیرت تینا حاصلی گی خوراک دے غریب او زمیر فدیتن تدے او دا پا تقدیر کی مخ کی دے فدیتن علی الذین یطیقونہ نکرہ دا مبتدا نو دا جو جن سکر شوی دا نکرہ محض را غری ابتدائیت نسائی کی الا اذا تخصصت بوجه ما ابن حاجب ہوئی ابن مالک ہوئی لا يسوغ الابتداء بالنکرہ ما لم يفید کا عند زید النمرہ نکرہ وان ابتداء نسائی کی مبتدا کی نسائی کی تفیدہ نرسی دا فائدہ درسیدو مثالی خودری تا سمم لستی فائدہ تخصیص ندر آگرے اور فائدہ حاصلی کی ابتدا جائز دا لکا تمرتن خیر من جرادا جامی مثال پیش کرے کنا تمرتن خیر من جرادا پر ظاہر دا تخصیصی سوچے نشتے دے اور فائدہ تینا رسی نزل تکیم کلام صلی اللہ فیدیتن طعام مسکینن علاللذین یطیقونا اصل مقدم دے نداغ تقدیم دو جنا کغا دروجے پہ قضا نیولو کے تتابو نشتے بہتر دے وہ کئی نہ کئی نہ تتابو پہ کی فرض نہ تھا ضروری نہ تھا دندا سو اولو بانگی روجہ ماتی گیا ہو کنا ناری نہ دندا سو اولو نظام سلے گیا کئی سنی بے سری کی گی مخ بے سر کی گی ترخوالے بے مری تزی نہ ندی ہوئی کنا مرے تے ترخوالے تیر نشو مزغل علم نو روجہ نہ ماتی گی مرے تے ترخوالے لال نو روجہ ماتی گی داشن تا دارو کے غافور بمنگی توت پیش مرے تا تیری گی روجہ کی توت پیش مگی روجہ ماتی مرے تا تیری گی سوڑے بپوئی دے تر قوانے چی مرے تا نفوز کئی ناغ ناروا دی مرے تا نفوز انکو نبیا ناروا ندی خودن داسا ناری نا لخن دا سن دی پسری کی گی پورای پسری کی گی اجرا اخونسا مشکل دینا جوڑی گی دا خود جنکو لپکار دا چی سن دی تری فدیہ اور کولی کہا چاہبان کہ وصل لری دی فدیہ یسو یتوقون و فدیہ سوم تنے میرا جائے کہ در روجی وصل لری نفیدیہ دیور کی نا کہ در پیسو وصل رسی نفیدیہ دی امور کی سمانا سرسائے دا اختر روز دا روجہ ختم سلا صدقائی دا نیکی بدنی نیکی اوشوالا عمل صالح پتانا اوشو نا عمل صالح پا معلوم کا صدقہ عمر کا مطلب ادا دے واجب دی فور کو اللہ صدقے چہ چاوز صدقے اور کو راضی ان تصوب یدا فدیہ مراد تھا فدیہ سن تو عام مسکین روجہ دی ولا نیک کار دیو کو نما خام کی غریب لوگوں فدیہ اور کا نو بدنی مالی دوڑ عبادت نو دی وشو دوڑ مانو بان ایت محکم دے اور دوڑ مانو بان تے عمل صحیح کی دے رہی درہم دا چاہت محکم دے اور آیت ماتا مانا دادا دی پا چاوانی اطیقونو چی وسن لری دی روجی دینی ولو سشرے پی یعنی فیدیتون تو عام مسکین دا بچو کی مریض ندے شیخ فانی عمر پا لحاظ بانی کمزور شہرے بودا شہرے نظر دو خوبیاد زوانی دو وخشش دے کنن پا دارو کی یا نو پا زیبا او اخرازی زوانی دو احتمالی نشت دے اور جا پیدا نیوی نشن سچل بکی دروجی روجی دی فدیہ ورکی چی پیسے اسا خشتے توان طاقت اشتے دروجی روجی فدیہ دی ورکی دیرش روجی دیرش فدیہ دی ورکی کپیوز علی ورکی ہم کدل ستو رو دو پیو دو برکو ام خوخص پر را او بدو بانی فیدا نو کمری دو نو وسیعت بو کی چمالی وو وسیعت بداغی وو کی یطیقونهو عبداللہ ابن مسعود رضی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وید کلام اصل مطلب دارے وعلی اللذین لا یطیقونهو چی وسن شل را دروجی دینی والو لا مقدر دے صحیح دا بعض علمان رو چی لا مقدر نرے دا عبداللہ ابن عباس مطلب دارے جدا افعال لپاره د صرف دی حمزه لپاره صلب الماخذ را دی اطاق معنا لم يستطع طاقت ختم شوی دی پر چا باندې چې طاقت ختم شوی او جن شنی ولای شیخ فانی بوډا سره بوډای زنانا دا ماوی چې مریض نه کنه د مریض احتمال لیدی دی جوړ شي د سې مرز دی چې ډاکټرانو مو چې دا نه کوي او دارو خو گزاره به دی کیږي ٹھیک دی دا خود ڈاکٹر پنی زخی که دو قابل نرے کنا او اموارا ششوی دا چه ڈاکٹر وی مرے اثر دا اینا ربی روخ شروع مرس گردی دا ڈاکٹر تجربہ اکثری صحیح کیجی کل غلط ہم کیجی نو مریض تدا ایزی اجازت نیشه مریض بے انتظار کئی جو سو ہو جا دیو نسی جوڑ نسو وسیعت بوگی او چه دا غصی حالت تر سیلی دا عمر نو دے فیدیا دا روزی روزی یا پیوزلبانی ورکولی شی دے درو سلور مانو باندے آیت محکم دے منسوخ نہ دے روجنی ول دا ڈیر غری تا سلا اولی زکہ دروجی ہو جے فدی پہ میں کے سے مناسبت تے روجہ کی تجویع النفس تے پر زانو کی کول اپ فدی کی اشباع النفس تے دبل مڑاول نو دو مڑاول ادو کی کول پہ میں کے سے نسبت تے ادو خپل نفس دے بل دے نفس پہ نسبت کی سے پہ میں کے سے نسبت تے فظاہر دا موافق دا عقل نمعلومی گی و اللہ مقرر کری دا دا دیو جنو چی روجو نسی روجنی واللہ دی بیتار ولی اگر کی در نفس ضبط را دی اگر کی کنٹرول را دی اپا فیدیا کی خواہ غشای نیش دے کنا ایتا سو پی گئی چی دیو جیسا حکمت تے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن میاس در رمضان دا چرا دیگر شو پہر رائی کی قرآن دا دے پا حق کی قرآن را لے گئے شہر دے پہ فضیلت کی ویلو کنا انہا انزلناہو فی لیلت القدر فما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر ادا لیلت القدر پر رمضان کی دن رمضان در طول کال نو بہتر چکن اگر یوش پا بکیتا دا تیاو کال نو بہتر نو دا طول رمضان ام بہتر دے وردے دا دے پہ فضیلت کی قرآن را گلے نو ذکر دو تو ایم چہ رجوع و نسائی سواب پ دا تا سویلی دی کنا چه فریضه دو وقت نپات شوا نو قضای بالمثل کوله شو و فضیلت دو وقت اغا دا توق البشر نبار دی اغا نشوی حصلو دی طول مر بیا یو قضا کرد روجه پا اختیار بانی نسی طول مر روجه نسی روجه دی پا یو قضا پورا شوا دا اغا نور نفل روجه سواب بوم در دی خود دی وقت چکم غروالی و غروالی پلاس نشرو دی دا مقرر کلو اللہ غرو وقتون دی لو ان کنتم تعلمون فاپروجک خیر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن یا فيه میاز رمضان دا چرا لگه شهر پاوش قرآن انزال بدفعتن رضی التنزیل بدفعتن رضی عمومی دا دا کل یو دو پل پده بانج راشی انزل فيه القرآن بی دا پده مانا بای چرا دا قرآن عظیم دا قرآن پو ویلو بانده لیلت القدر کرا غلی لیلت القدر پہ اتفاق دا امت باندی بیدی و قول شاز یا دوتانونا دا پر رمضان مبارک کی دا دو قرآن آمد پر رمضان کی شروع شده رمضان شهر القرآن دا دو قرآن میاشتا دا خیرون و دا برکتون میاشتا دکرون دا قرآن پکی کی گی تلاوتون دا قرآن پکی کی گی ختمون دا قرآن پکی گی پتراو کی رگیا دی پتاجود کی رگیا دی بختور تلاوتی کی سوک بختور ناستی زدکی سوک ناستی اغیی خی اون دیر فیل قرآن دا دی مناسبت تی دا شهر القرآن دا نو قرآن میاستا نو رمضان کی سنگ را غل لی قولانی للعلماء یو قول دا دی چه قرآن طول بمرتن لیلت القدر کی پا اول کال دا نبوت باندی دا لوح محفوظ نا سماع دنیا تراغی دے اسمان کی زیدے مقام بیت العزہ دفتر عالی نا دے دے مقام تراغی دا دے نا با جبریل علیہ السلام تا اللہ وی لاشا فلانے فلان کیا ہے تو نا دنیا تیوسر نا گو بولو انزل فیر قرآن پیو ذل باندے سمائے دنیا ترغن میں دویم قول انزل فیه القرآن درشتو کالو کی پا درشتو رمضانون کی پا درشتو لیلت القدر کی قرآن دلہ محفوظنا اسمان دا دنیا تراغل لے نیزدی اسمان تراغل لے دیکار کی جو سمر قرآن درات لو دلہ رب العالمین علم کی مقدر و دستو کوٹاوا نیا با طول دی اسمان تا مقام تراغل مقام عالی تا چدا با ختم سن راتلون کی رمضان رایت القدر کی بیاد بلک علیہ السلام بیاد بلک علیہ السلام پا دی طریقہ بانی انزل فی القرآن دنیا تا راتلون کی ہم علمان ہوئی چدا رمضان مبارک کی شورو شوی وا و عام قول دا دی چدا را بیرول کی دو نبی علیہ السلام دو نبوت مسئلہ دا عرض چشی و دو لوح محفوظ دنیا تا السماع دنیا تا عرش لوح محفوظ دا غدر آرائی یو قول شاز بولم دی وی دا قرآن رات لل دنیا تا دا لیلت النصف من شعبان کی شوی دی دا خبر دروغ دا غلط دا دا صورت دخان آیت کی با انشاءاللہ احوالا ہوں گے انزل فیه القرآن چرا لگلے شوی پر ایکی کتاب دا اللہ فضل هدل للناس دا تار دا ہدایت مخلوق مکی سویلو هدل للمتقین یاد دی دتا هدل للمتقین ندلتے هدل للناس آلتے خاص کئی عدلتے عامی سورت یو دے دا سو مطلب دے مطلب یو شانت دے ہدایت دے دا طول مخلوق دا پارا چی سوک لارز دا کور غارین و لار دا قرآن دا قروانی کی وفی سوک هدل للمتقین نسوے دا قرآن زما استاسو عددی طول مخلوق دا پار یو شانت ہدایت اللہ را لے گلے خود دی قرآن نا فیدہ چاو آغستا فیدہ چنا آغا خلق آغستا چی قسمت اللہ را اخکرو از قرآن دستا چین آستا نو کداو ویشی حدل لناس دا خودی طول خلق لہدایتو نو سیدہ نو کداو ویشی حدل للمتقین حدل لطلبات العلم نو دا سیدہ زکا فیدہ چاو آغستا لوں دوارے دیل را اوڈی دویم خبر ادا دو هدل للمتقین و للناس مطلب یو دی ہدایت تیر پارا دا خلکو ہدایت تیر پارا دا متقیانو مانا صدا ناس او خلق انسانان چا سلینو متقیان دی دا نور سری دا متقیان نی انسانان نی دی سرا دا مانا تا سلسیو آمینو کما آمن الناس ایمان نوالا لکچ ایمان نوالا دا خلکو مای سوک مرادی چنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم ولی دا نور ناس ندی ندی کنا ناس کے دی انسانانو کی انسانان دی خواست محبان دی رضی اللہ تعالیٰ نم یا دا غول پا قدم روان خواست دا نور سدی خود دو اخبو تاروی دی سد سلور اخبو سد دو اخبو خودل لناس و بینات من الولا اصحاب بیانون دی ادایت پدسی حال چی ادایت ازدسی حال چی صحاب بیانون دی ادایت بیان کی والفرقان ادی جدائی کن کے دا حق و باطل اندل فیه القرآن هدل للناس والفرقان را لگلے شہر پار دا فرق دا ورسلو دا حق و باطل چی قرآن نمیان زو باسن دا حق و باطل فرق پا سبان نکی وی دا دی زمانی ندی صدر بیان ورکلے دی وی خلافت راشدہ پا دی زمانہ کی ممکن ندی دا دور دا خلافت راشدہ ندی دا زمانہ آغا زمانہ دا خلافت راشدہ داخل لیوری چی خلافت شراش خلافت راشدہ دو دی دا صدر اعلانو لکی ادوستان وی منگا برا اولو جاولو کی توباسو نو بیا برا اولو زیم چی جاولو کی توباسو بیا اولو لمبا ویوم لمبول بیا اوم غاری پتلون کی پاک پاتی کی گی تا سو پتا سی پتلون کی پاک پاتی کی گی پاولاری دخرب شانتا چیم مینگشی میچازیو کنو طول طرفون غاری پیز کی چیزی سوری پیتاونو طولی لوری پاک پاتی کی گی نو بیا بای لمبا ویوم گوری زخوی می بر بندا وی مو باسه تینو وردی او که تینو باسه دو خدای در پار بیا پا سر که لمبا ویوم چی پاک کنی او غیرات مدر و دا اول فرقان ادولا در لمبولو چل بوم خوه دی مولیان دی کنا در لمبولو چل بوم خوه سنت طریقه بیا لمبا او در لنده ایرا دا کار پا کاری چی ویلم بی پیس آجید نخوی بانی دا کار با تکه او بوبا زمونگا چو خیر ده او لاس ماس با تو راڑی اللہ جی تہ ہدایت چکی جو ٹول پڑان دخرا سواری دی ٹول پڑان دروان دی سوچ لی کہ چیزا جو سوئے مددی بس نتیجہ رکھی دی ادا جو قوم اسو تدی بس پیدا رکھی دی وبینات من الہدا والفرقان اجدائی کون کے دحق و باطل تورات تے فرقان ویل دی قرآن تے فرقان ویل دی اد جہاد دے کامیابی روی تے فرقان ویل دی وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان سورۃ انفال کی یوم الفرقان دا حق باطل جدائی پہ جہاد راجی پہ قتال فی سبیل اللہ پہ بلتن راجی ایسے بہ ہر سے گڑ وڑی وہ چھ جہاد اس نے گڑ وڑتیا بہ ختم شی ادا حق و باطل جدائی کے راجی نو پہ قانون دا اللہ راجی لکہ چھ تورات پر رمانا کیو پہ قانون دا اللہ راجی لکہ قرآن تر قیامت پوری والفرقان جدائی کے ان کے دا حق و باطل فمن شاید منکم الشہر نسوک چھ حاضر سستا سنا میاشتا میاشتا حاضری گی کو میاشرا حاضری گی منگو اس روانی نو رمضان تروانی کو رمضان منگ پسی را روان دے منگ پسی رمضان را روان دے منگو پسی نہیں روان کنا نو فکار خدا و چیزی ولی فمن شاید او الشہر سوک چھ حاضر شوید سنا میاشتا رمضان ناغی پیدے من شاید منکم الشہر سوک چھ حاضر سستا سنا دی میاشتا دی مطلب دا دے جمیاشت تا حاضر شو یعنی زوان دے روغ دے مقیم دے اس میاش رالن دے میاشت تا حاضر دے کہ رمضان میاش رال دا خود مسافرو دے دا سیدہ لکہ چی دے میاشتا کیا دوینو دے دا پارا دغا میاش از شو قدر میاشی ہو سانتا دی میاشت رمضان رال دا